الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنۃ الاعتکاف. جب کبھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں, آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. ہاں اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت, میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 8, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا, نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے, نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا, نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1437 ہجری کے رمضان المبارک کی 12ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان معتکف ہیں. عالمی مدنی مذاکرہ ہے اور ساتھ ہی بزریہ اوبی وین ٹھنڈیانی روڈ کاٹھوال خیبر پختونخوا, پاک ہزاروی کا بھی نام, پاک بستامی کا بھی نام, منڈی یزمان ضلع بہاور پور پنجاب پاکستان. یہ 2 مقامات ہمارے ساتھ اوبی وین کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شریک ہیں ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان, آپ نے آج دوپہر کے مدنی مذاکرے میں شرکت نہیں کی, اس پر میں اسلام بھائی سوال بات کرتے ہیں کہ کیا باپا کی طبیعت خراب تھی, ان کو کیا جواب دینا چاہیے؟ دوپہر کے مدنی مذاکرہ تو ہوتا ہی نہیں آج کل, عصر کے بعد. عصر کے بعد ہوتا ہے ہمارے یہاں. وہ میں نے شرکت نہیں کی, وہ یار ذوق بچپن میں وہ شعر صلاۃ السلام ایک پڑھا جاتا تھا, اب وہ پورا تو یاد نہیں ہے لیکن اس کے آخری الفاظ یہ تھے, آ گیا ہے زور سے پیری للہ کیجے دستگیری یا نبی سلام علیکا, یہ پڑھا جاتا تھا. تو اس جب بالکل نہ سمجھتے اس وقت تو پلے نہیں پڑتا تھا, وہ زوفے کو زوک کے پیری پڑھتے تھے, بلکہ جھوک کے پیری وہ پڑھتے تھے لوگ. پھر جب میں تھوڑا وہ سمجھدار تو خیر اب بھی نہیں ہوا ہوں, تو پھر پتا چلا کہ وہ زورف پیری، کیا زورف پیری کے معنی کون بتائے گا؟ مدنی شخصیات بتائیں گی، یہ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ آ گیا ہے زورف پیری للہ کیجے دستگیری، یہ ہے بارگاہ رسالت میں عرض ہے، اس کے معنی کون سمجھائے گا؟ چند ہاتھ ہیں جسے، اب وہ بھی صحیح سمجھا پاتے ہیں کہ نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مائک ذرا منہ پہ رکھ کے، اچھا پیچھے سے آ رہی ہے بغیر مائک کے آ رہی ہے؟ جی باپا، بڑا زوف پیری کا مطلب ہے بڑھاپے کی کمزوری، یعنی یا رسول اللہ بڑھاپے کی کمزوری آ چکی ہے. سبحان اللہ، تو اندر سے جواب مل گیا، مدنی شخصیات نے دیا شاید، ہے نا؟ ماشاء اللہ، جواب درست ہے. زوف یعنی پیرانا سالی، یعنی کہ بڑھاپا، زوف پیری یعنی کہ بڑھاپے کی کمزوری، زورف مانے کمزوری، پیری مانے بڑھاپا، نے پیر کے لفظی معنی بوڑھا بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ہمارے عرف میں پیر جو ہے وہ مرشد کو بولتے ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ جوان بھی اس حساب سے پیر بن سکتا ہے مرشد کے حساب سے، اور اگر لغوی معنی کے اعتبار سے پیر بننا ہے تو بوڑھا بننا پڑے گا، بوڑھا ہونا پڑے گا. تو آ گیا ہے زور سے پیری، یا رسول اللہ اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور بوڑھا بھی ایسا کہ کمزوری والا بوڑھا، کمزور بوڑھا ہو چکا ہوں. للہ کیجے دستگیری، خدا را میرا ہاتھ پکڑ لیجئے، کہیں گر نہ جاؤں میں، مجھے سنبھال لیجئے. تو اب یہ کہ کمزوری کچھ آج زیادہ میں نے محسوس کی، اب خطبہ بھی پڑھنے کے لیے میرے سے یار وہ جو ممبر ہے کھڑا رہنا آزمائش ہے، کبھی کبھی سر ڈر لگتا کہ کہیں گروں نہیں. تو آج تو پہلے سے ہی میں نے سمجھا دیا تھا کہ اگر میں اشارہ کروں تو پھر امام صاحب فرما دیں خطبہ، اب میں گروں اس کے بعد اپنے احتیاطیں شروع کریں. تو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تو بس یہ وجہ تھی، اور کوئی نئے مرض کی آمد نہیں تھی، بڑھاپا یہ خود بیماری ہے، تو چلتا رہتا ہے. بوڑھا آدمی جو ہوتا ہے نرم گرم اس کی طبیعت رہتی ہے، تو اس کو لوگوں پہ اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے بلا ضرورت کہ کہیں شکایت نہ ہو جائے. شکایت ہوگی تو ثواب، بڑھاپا بھی تو مرض ہے نا، شکایت کے میں بلا ضرورت بلا حاجت اس کا اپنے امراض کا تذکرہ نہ کیا جائے، انسب یہی ہے، فضیلت بھی اسی کی ہے کہ ایک بار بھی شکایت کر دی تو اس کا ثواب جو ہے نا، یعنی صبر، اب وہ صابر نہ رہا، صبر کا ثواب جاتا رہا. شکایت کی ایک بار بھی بلا ضرورت، ڈاکٹر کو بتایا یا کسی کو ضرورت پڑی تو بتایا، کسی نے پوچھا اس پر ظاہر کیا، وہ ایک الگ صورت ہے. یا تشویش دور کرنے کے لیے، جیسے کہ وہ ابھی سائیں بھائی نے مجھے پرچی دی کہ وہ لوگوں نے، سائیں بھائیوں نے اپنے اپنے طور پہ خبریں چلائی ہیں اس کی، کہ اب وہ سوشل میڈیا نا، تو اب اس میں کیا ہوگا، اپنوں کو تشویش ہوئی ہوگی، اہل محبت کو کہ ہے کیا ہو گیا، اور دشمنوں کو خوشیاں ہوئی ہوں گی. تو اے شیطان سن لے، الحمدللہ منہ میں زبان ہے، اللہ کی رحمت سے جب تک وہ چاہے گا میں مصطفیٰ کے گیت گاتا رہوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب وہ کمزوری کی وجہ سے کبھی گیپ بھی ہو جاتا ہے، تو ویسے جوان بھی تو بیمار ہو جاتا ہے، ہاں تو وہ شیطان خوش ہو جائے کہ یہ گیا، ابھی تو اللہ کی رحمت سے ہے، جب جانا تو سبھی کو جانا پڑے گا، موت تو شیطان کو بھی آئے گی، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اور انشاءاللہ ہم غلامان مصطفیٰ آقا کے پیچھے پیچھے پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. تو آپ دعا بھی فرماتے رہیں کہ میرے اس میں ناگے نہ ہو، اب آج ناگا ہو گیا مدنی مذاکرے کا. اب مجھے اندازہ تھا کہ کھاؤں گا پیوں گا تو انشاءاللہ پیٹرول ڈالیں گے گاڑی گیئر میں تو کمزوری شام کو ہو جاتی ہے, بہت سو کو ہو جاتی ہوگی, تب بوڑھے آدمی کو زیادہ ہوتی ہوگی, بلڈ پریشر لو, نمک کی یاد بھی نکل جاتے ہیں نا گرمی آئے پسینے میں پیشاب میں نمک کی یاد نکلتے ہیں, یوں کمزوری محسوس ہوتی ہے, آواز نکالنا مشکل ہو جاتا ہے شام کے وقت. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ آزمائشیں میٹھی میٹھی ہیں, اتنے سارے غم خوار ہیں, ورنہ بیچارے مریض پڑے ہوتے ہیں پوچھتا بھی نہیں کوئی ان کو. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ میری آزمائش جو ہے یہ گیلے شکوے پر ابھارنے والی ہے بھی نہیں, اللہ کی رحمت ہے کہ بڑے غم خوار ہیں پوچھنے والے ہیں. جیسے کہ اب وہ دیکھو نا سوشل میڈیا پر بھی چلایا جنہوں نے تو محبت میں ہی چلایا ہوگا بیچاروں نے یا نادانی میں چلایا ہوگا, یہ بھی ممکن ہے کہ خوشی میں بھی کسی نے آگے بڑھایا ہوگا. تو سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنا بھلا, تو موت تو برحق اب سب کو آنی ہے, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, نبیوں کو بھی موت ایک لمحے کے لیے ایک وقت کے لیے ایک آن کے لیے ان کو بھی آئی, کیونکہ یہ وعدہ ازلی ہے کل نفس ذائقت الموت, لیکن نبی کا انتقال فرمانا وفات پانا یہ ہماری زندگیوں سے بھی بڑھ کر ہے بہتر ہے. ہمیں یہ مطلب روح اب یہ کہ وہ کیا کیفیت ہے خدا بہتر جانے, موت آئی اور پھر مثل سابق زندہ ہیں. مربل شعبے وغیرہ سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول اور ہفتہ وار اجتماع کے مجلس نے ان کو جمع کرنے کی کوششیں بھی کی ہیں, جو اطلاع کے مطابق 133 مقام پر یہ دیکھ رہے ہیں. ان کا پہلا سوال, اس وقت ہم ایک مربل مائنس میں موجود ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے جس کو جہاں سے رزق عطا فرمائے. اب پتھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے کہ یہ اس طریقے کی مائن سے اس کے اندر یہ LD4 ہول کرتا ہے اور وارسا سے اس کی کٹنگ ہوتی ہے, یہاں سے بلوک بن بن کے یہاں سے بکنے کے لیے جاتے ہیں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ماربل مائنس کے اندر اگر کوئی ایسا بلوک یا پتھر آ جائے جس کے اندر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ابھر کر آ جائے, تو کیا ایسے پتھر کو مسجد میں فرش میں لگا سکتے ہیں نہیں, یا ان کو دیوار میں لگائیں گے یا فریمنگ کر کے لگائیں گے؟ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. اس میں فوری طور پر نظر نہیں آتا, نام مبارک جب تک اس کی پالش نہ کی جائے. جو میری مٹی عقل میں آ رہا ہے کہ اس وقت سمجھ نہیں آتی, جب فرش پہ لگ جائے گا یا دیوار پہ لگ جائے گا اس وقت جب پالش ہوتی ہے نا اس وقت یہ نام نمایاں ہو جاتا ہے. اب جب واقعی اللہ نمایاں ہو گیا فرش پر, اب کون سا مسلمان یہ پسند کرے گا کہ اس کو اس پر پاؤں آئے؟ کوئی بھی نہیں پسند کرے گا ظاہر. تو اس کو احتیاط کے ساتھ نکال کر اس کو ادب کی جگہ فریم کرا لیں, یا اس کو دیوار میں لگا سکتے ہیں. دیوار میں لگانے میں حرج نہیں ہے, دیوار میں بھی بے ادبی کا اندیشہ اتنا نہیں ہوتا نا. دیوار میں نمایاں کرنے کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فریم کی جو لکڑی ہے یہ چاروں طرف اس کو باؤنڈری بنا لی جائے, اس کی چوکور, تو یہ نمایاں ہو جائے گا کہ اس میں اللہ کا نام ہے یا اس میں محمد ہے, یعنی لفظ محمد ہے, یہ نمایاں ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اچھا ہونا نمایاں چاہیے, یہ بعض اوقات عیسائی بھائی ہو نا کھینچ کھانچ کے یہ وہ نام بنا دیتے ہیں, ادھر سے تھوڑا چھپائیں گے ادھر سے کھینچیں گے, دیکھو غور سے دیکھو. اب یہ جو دکھایا جا رہا ہے یہ بھی واضح محمد, ادھر جیسے کہ دال بن رہا ہے لیکن وہ اس کو ذرا دکھائیں, دوبارہ دکھائیے, یہ کھینچ کے یہاں گیپ ہے نا, تو یہ میم ہا, اب اگر اس کو میم تصور کرتے ہیں تو پھر یہ میم بس محم ہے. اب اس چھوٹے سے وہ لکیر کو اب دال میں ہم نے شمار کر لیا اتنی دور سے, یوں بن گیا یہ محمد. تو یہ کھینچ کھانچ کر ہوا, تو یہ اس میں محمد نہیں ہے, واضح نہیں ہے یہ جو میری سمجھ میں آ رہا ہے. تو جب پورا واضح ہو نا تو وہ اس کا اپنا, یہ اللہ, یہ ایک رسم الخط ہے اس کے مطابق یہ الف مل جاتا ہے. ایسا رسم الخط شاید کوفی رسم الخط ہے شاید, تو یہ تو اللہ ہونا یوں سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن اس میں بھی یوں اور پھر یہ اوپر بل چلا گیا. کیا تھوڑا نیچے اوپر یہاں دیکھیں, تھوڑا یہ نیچے ہوتا اور پھر یہ ٹکر ہٹا دیجئے. یہ لفظ اللہ سے کافی مشابہ ہے, یہاں سے بل کھا رہا ہے نا تھوڑا یہ یوں, اور یہ دیکھیں یہ بل کھا کے ہا جو نا یوں پر اوپر جا کے یہ, اور وہ بھی جو الف ہے نا وہ غالباً یوں گول گھومتا نہیں ہے, اس رسم الخط میں تھوڑا یوں جا رہا ہے. یعنی میرا گمان ہے وہ اس طرح ہے. یہ لام مانا جائے گا, یعنی دو لام یہ بیچ میں دیکھو کم ہے نا, غالباً یہ ایک رسم الخط ہے اللہ کا. آپ نے جو لکھا ہے اس میں لام بالکل اوپر تک ہے الف کی سیدھ میں اور ہا کی سیدھ میں, جو کہ وہاں لام پورا, چلو لام تو تھوڑا اونچا نیچا ہو جاتا ہے, واضح نہیں ہو رہا. قلم تو کالا ہے, یہ واضح نہیں ہو رہا صرف. جو مجھے یاد پڑتا ہے ایسا رسم الخط ہے ایک, آپ لوگوں کو معلوم ہے نا ایسا رسم الخط اللہ کا, یا لب مل جاتا ہے ادھر سے ہاتھ تو ملا ہوا ہوتا ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الغبی صلی اللہ تعالی علی محمد.

1000 عاشقان رسول یہاں پر یعنی مختلف مقام خیبر پختونخوا کے پورے ماہ کا اعتکاف کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ان کی نیت ہے کہ یہ 512 اسلامی بھائی 18 رمضان کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 10 دن کے اعتکاف کے لیے یہاں روانہ کریں یا پہنچ جائیں, اس طرح کا میسج آیا ہے. اور 200 اسلامی بھائیوں نے چاند رات مدنی قافلے میں سفر کی نیتوں کا اظہار کیا ہے, اور 1 ماہ کے 5 مدنی قافلوں کی اب تک نیتیں موصول ہو چکی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بخیر راگلے اگر خیبر پختونخوا کے ہمارے اسلامی بھائی تشریف لاتے ہیں 512 تو سما جائیں گے, فیضان مدینہ میں جگہ بہت ہے. مگر وہ جو اس کا پروپر جو طریقہ ہے فارم بھرنے کا, اور اس میں اگر آپ نے لیٹ کر دیا نا تو ہو سکتا ہے جگہ نہ بھی ملے. فارم بھر لیں آپ لوگ جو بھی ذمہ دار ہیں, اس کی جو بھی کاغذی کاروائی ہے مکمل کر لیں. ماشاءاللہ مدنی کورس 12 روزہ مدنی کورس. مرحبا. سوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند گجرات لوناواڑہ سے شاہد اشرفی عطاری عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہمارے یہاں قبرستان میں پرانی قبروں پہ مٹی ڈالی ہوئی ہے, کم و بیش 12 سے 15 فٹ مٹی ڈالی ہے. اب وہاں نئی قبریں بن سکتی ہے یا اس نیچے جو قبریں ہیں اس کے اوپر نئی قبریں بنا سکتے ہیں جو کہ 12 سے 15 فٹ مٹی اس پہ ڈال دی گئی ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائے. 12 فٹ ہو یا 112 فٹ ہو, اگر نیچے قبریں ہیں تو وہ بھی اوپر جتنا بھی مٹی چڑھی وہ قبر ہی ہے, اس پر دوسری قبر نہیں بن سکتی, اس کو کھود نہیں سکتے. ہاں اگر قبروں کے ارد گرد ستون ہے, کوئی بھی ستون قبر پر نہیں ہے اور اوپر اس طرح کی چھت بن گئی اور وہ اتنی مطلب ہے گہری ہے کہ اس پر قبر بن سکتی ہے, اتنی گہری ہو, پہاڑ پر جیسے قبر بنتی ہے. ہاں وہ چلنے پھرنے کا تو پھر اجازت ہو جائے گی, لیکن یہ کہ اگر یہ 12-15 فٹ آپ نے مٹی ڈالی ہے قبروں پر تو اس پر دوسری قبر نہیں بن سکتی. لیکن بھائی یہ مٹی اس طرح ڈالنا بھی درست ہوگا نہیں ہوگا؟ یعنی بلا وجہ قبر کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دینا 12-15 فٹ کی مٹی بغیر کسی وجہ کے, یہ ہو سکتا ہے ڈالی اسی لیے ہوگی کہ وہ قبرستان کی ایک تہ پوری ہو گئی دوسری تہ بن گئی, تو یہ تو جائز نہیں ہے اس طرح کرنا. وہ چلنے پھرنے کے تعلق سے یہ قبر تو اوپر نہیں بن سکتی, اس کے قبر پر قبر بنانے کی اجازتوں کی صورتیں بہت بعد میں آتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رمضان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد عباس ستاری میرے اہل سنت دامن برکات ملے کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کس جگہ پہ ہے اور ان کی وفات کیسی ہوئی؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں 57 سنہ ہجری کہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو 66 سال کی عمر میں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصال فرمایا. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی. ان کا مزار مبارک جو ہے نا وہ جنت البقیع میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سال کیسے ہوا کوئی اپنی نظر ہی پورا بھاری ہے. سوال. میرا نام احسان اکتاری ہے, میں ناروے کے شہر اوسلو سے بول رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت دعوت پر خاتم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ قرآن پاک میں جو سورہ کی اور آیات مبارکہ کی ترتیب دی گئی ہے, کیا یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمائی یا یہ کہ بعد میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کی ترتیب دی؟ قرآن کریم کی سورتوں اور آیات کی ترتیب توفیقی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے. جزاک اللہ. قرآن کریم کی سورتوں اور آیات کی ترتیب توقیفی یعنی اللہ تعالی کی طرف سے ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب بھی کوئی آیت لے کر حاضر ہوتے تو فرماتے فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. محمد سے صلی اللہ علیہ باب المدینہ کراچی سے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کوئی کسی کے پاس روزی کے لیے گیا, جب سیٹ نے تنخواہ طے کی تو کام کرنے والے نے کہا میرے بچے آپ کو دعائیں دیں گے, تو سیٹ نے کہا کہ مجھے دعا نہیں کام چاہیے, ایسا کہنا کیسا؟ جواب ارشاد فرمائیے جزاکم اللہ خیرا. اس طرح کا جملہ نہ کہا جائے, کہنا نہیں چاہیے, اور ہے سخت جملہ, بے باکی والے الفاظ بھی ہیں, نڈرپن ہے. یہاں ملازم کے جواب میں سیٹ نے یہ کہا ہے, یوں دعا کا انکار اور رد اس جملے میں مقصود نہیں نظر آتا, مگر دعا کے استخفاف یعنی دعا کو ہلکا جاننے کا پہلو پایا جاتا ہے, اس لیے توبہ و تجدید ایمان کا حکم ہے. اور اگر دعا کی توہین مقصود ہو جب تو یہ کھلا کفر ہے, مسلمان نہ رہا مرتد ہو گیا. اب چونکہ واضح نہیں ہے کہ اس کی نیت کیا تھی, تو پھر بھی یہ جملہ ایسا ہے کہ اس کو اپنے توبہ کرے, اس جملے سے کلمہ پڑھے. اگر نکاح تھا کیا ہوا تھا تو اس کی بھی تجدید کرے, رینیو کرے, نئے سرے سے نکاح کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر بارش میں سن, کیا پانی اور انڈے سے نظر اتار سکتے ہیں؟ پانی اور گندا انڈا انڈا پانی اور انڈے کے ذریعے نظر اتارنا, اب اس کا کوئی ہو سکتا طریقہ ہو تو مجھے معلوم نہیں ہے, یعنی آپ نے پانی اور انڈے سے کیا مطلب کس طرح نظر اتاری؟ انڈے سے نظر تو کوئی اس کی عطا ہوتی ہے, اس میں وہ کچھ گھماتے ہیں انڈے کو اور اس کو صدقہ کر دیتے ہیں, تو وہ مجرب ہے, اس سے نظر اترتی ہے جو معلوم ہوا ہے بازوں سے, ایک نے اتاری بھی تھی تو وہ فائدہ ہوا تھا کافی اس سے. پانی کا بھی اسی طرح کچھ سنا ہے کہ شاید اس کو الٹاتے ہیں تو وہ گرتا نہیں ہے, اس طرح کچھ ہوتا ہے. یہ تو دیکھا ہے کہ پانی کا جو پانی نہیں بابا, یہ دیکھا ہے کہ الٹا والا جو نا وہ ایک اسلامی نے مجھے بتایا تھا, یعنی کسی کے گھر جانا ہو تو انہوں نے یہ لٹکایا ہوا تھا اب جو دیگر اسلامی ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ میں ابھی آپ کو جو نارمل گلاس میں کر کے بتاتا ہوں بغیر یہ گھمائے. تو انہوں نے کر کے دکھایا, بولا دیکھو یہ بھی نہیں گر رہا, یہ بھی نہیں گر رہا, یہ کیا ہے؟ وہ ایک ٹیکنک سے پورا لبا لب بھرا ہو نا اور یہ شاید الٹا کرتے نا کپڑا رکھ کے, تو یہ ہوا کے پریشر سے پانی گرتا نہیں ہوگا, آکسیجن نہیں ملتی نا پوری کچھ مطلب. خیر تو اگر نظر اتارنے کا یہ طریقہ ہے مع ٹیکنک تو قبول ہے شرن, اگر اس میں کوئی بازار شرن تو کوئی ممانت نہیں ہے. اب اگر پڑھنے کے جملے کیا ہیں اس پر علماء سن کے بتائیں گے کہ یہ جملے جو کہہ رہے ہیں یہ جائز ہیں یا نہیں. تو پانی اور انڈے کے ذریعے جائز طریقے پر نظر اتارنا جائز ہے کہ یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں نظر کے اور مختلف چیزوں کے جائز ٹوٹکے ہوتے ہیں. جو جائز ٹوٹکے ہیں وہ جائز ہیں, جو ناجائز ٹوٹکے ہیں وہ ناجائز ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. میں ریاض خان عطاری حویلیاں سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک ضروری سوال ہے کہ زمزم کا پانی بعض لوگ کھڑے ہو کے پیتے ہیں بعض لوگ بیٹھ کے پیتے ہیں, آیا اس میں کیا ثواب کس میں ہے زیادہ؟ کھڑے ہونے میں ثواب ہے, بیٹھنے میں ثواب ہے, بعض کہتے ہیں کہ بھائی اس کا یہ کھڑے ہونا مستحب ہے سنت ہے یا واجب ہے؟ آپ ہمیں اس کی وضاحت تھوڑی سی کر دیں. کھڑے کھڑے پینا مستحب ہے, سنت بھی کہنے میں حرج نہیں ہے. کعبے کی طرف منہ کر کے پیئے کھڑے کھڑے, اور اگر کوئی بیٹھ کر پیتا ہے تب بھی گناہگار نہیں ہے, لیکن ظاہر وہ اگر کوئی عذر نہیں ہے بیٹھنے کا تو کھڑے کھڑے پیے گا ثواب زیادہ ملے گا, جبکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کھڑے کھڑے پیے گا. تو آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی, جس برتن میں وضو کیا لوٹے میں مثلا وضو کیا تو اس میں پانی بچ گیا, تو یہ بھی کھڑے کھڑے پینا مستحب ہے. وضو کے پانی کے تعلق سے فتح و رضویہ میں یہ میرا خیال ہے 70 فتح و رضویہ میں بھی ہے, اور یہ حدیث پاک بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے امام طحاوی نے شرح مانی الاثار میں نقل کی ہے. وضو کا پانی, وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا, اس سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں, 70 واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسجد شریف کے اندر ہم دیکھا کرتے تھے پہلے وقتوں میں کہ محراب جو تھا وہ لکڑی کا تھا, اور آج اس دور کے اندر محراب شریف جو ہے وہ شیشے کا بنا ہوا ہے. شیشے والا محراب جو ہے وہ صحیح ہے یا لکڑی والا محراب صحیح ہے؟ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مبارکہ میں یہ محراب شریف کیسا ہوا کرتا تھا؟ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مبارک میں محراب جو یہ تاق نما محراب بنا ہوا ہے یہ نہیں ہوتا تھا, یہ بعد میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا, ان کے دور میں یہ رائج ہوا ہے جب یہ حاکم تھے. حجاج بن یوسف اس وقت حاکم تھا اور یہ مدینہ منورہ جی یہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ محراب کی ابتدا ہوئی ہے. تو یہاں یہ بات بھی بہت پیارا نقطہ ہے کہ نہ یہ محراب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا نہ صحابہ کرام نے بنایا علیہ مردوان, پھر بھی محراب ہر مسجد میں ہوتا ہے. تو پتا چلا کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں نہ ہو, جو صحابہ کرام نے جو کام نہ کیا ہو وہ جائز ہو سکتا ہے. جیسے اذان سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے عاشقان رسول کی مساجد میں, تو یہ سرکار کے دور میں نہیں تھا, صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا, لیکن جائز ہے. اگر درود شریف ناجائز ہے تو مسجد کے محراب بنانا بھی ناجائز ہے, دونوں ہی جائز ہیں. تو آخر درود شریف کیوں ناجائز ہو اور محراب جائز ہو؟ منارے جائز ہوں. منارے بھی نہیں تھے سرکار کے دور میں, اب مسجدوں میں منارے بنتے ہیں, مسجدوں میں گنبد بنتے ہیں, یہ بھی نہیں ہوتے تھے. اب تو مسجد اس کے بغیر پہچانی نہیں جاتی, گنبد منارہ نہ ہو تو. چار دیواری لگے گی, یہ تو کوئی کا مکان, کسی کا مکان ہے. اگر محراب نہ ہو تو مسجد لگے گی نہیں. تو یہ سب بعد میں ہی چیزیں. تو جو چیز شریعت سے نہیں ٹکراتی اور مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں, علماء صلحاء جس کام کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں اور شریعت نے اس کو منع نہیں کیا, تو وہ جائز ہوتا, بلکہ اللہ کے نزدیک بھی وہ اچھا مانا جاتا ہے. تو یوں اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا یہ بھی اچھا ہے, جشن میلاد النبی منانا یہ بھی اچھا ہے, گیارہویں شریف منانا یہ بھی اچھا ہے, تیجا دسواں چالیسواں عرس وغیرہ, یہ اصال ثواب کے ایک انداز مسلمانوں نے وہ چلائے ہیں, کیونکہ یہ سب شریعت سے نہیں ٹکراتے, اس لیے اچھے سب کو مان لینا چاہیے. یہ نہیں سمجھ میں آتے تو مسجد بغیر محراب کی بنائے, عاشقان رسول تو پھر بھی مسجد تو محراب والی ہی بنائیں گے. تو مسجد جو ہم تو سب باقی رکھ رہے ہیں کہ جو بھی چیز شریعت سے نہیں ٹکراتی. تو پلر وغیرہ سیمنٹڈ پلر ہوتے تھے یا یہ لینٹر کی چھت ہوتی یا وہی کھجور؟ مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں کھجور کے تنے تھے, وہ چٹائی ڈالی ہوئی تھی, اور شروع میں تو فرش بھی کچا تھا, پھر بعد میں مٹی ڈال کر اس کو پکا کیا گیا تھا. تو مسجد ایسی بنانی چاہیے. خیر عاشقان رسول کو سب سمجھ میں آتا ہوگا, اللہ ہم سب کو عاشقان رسول ہی رکھے. آمین. شیطان کے وسوسوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بخاری شریف کی ایک حدیث پانی کے تعلق سے, وضو کا بچاؤ پانی. صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی اور لوگوں کی حاجات پوری کرنے کے لیے رجب کوفہ یعنی کوفے کی جامع مسجد کے صحن میں بیٹھ گئے. جب عصر کا وقت آیا, ان کے پاس پانی لایا گیا, انہوں نے پیا اور وضو کیا, پھر وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا. اور یہ فرمایا کہ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ بتاتے ہیں, اور جس طرح میں نے کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ویسا ہی کیا تھا. یہاں تک بخاری شریف کی حدیث ہے. صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ لوگ مطلقاً کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ بتاتے ہیں, انہیں ہر حالت میں پانی پینے کو مکروہ ہی لوگ بتاتے ہیں, حالانکہ وضو کے پانی کا یہ حکم نہیں, بلکہ اس کو کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے. اسی طرح آب زمزم کو بھی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے. یہ دونوں پانی اس حکم سے مستثنا, یعنی حکم کراہت سے یہ الگ ہیں, ان میں کراہت نہیں, بلکہ ان کا تو کھڑے ہو کر پینا رضا رضائی کے لیے اگر ہو تو ثواب کا کام ہے. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ کھڑے ہو کر جب پانی پیا جاتا ہے وہ فوراً تمام اعضاء کی طرف سرایت کر جاتا ہے, سارے بدن میں پھیل جاتا ہے, اور یہ مضر ہے, نقصان دہ. مگر یہ دونوں یعنی آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی, یہ دونوں برکت والے ہیں, اور ان سے مقصود ہی تبرک ہے, یعنی برکت حاصل کرنا ہے, لہذا ان کا تمام اعضاء میں پورے بدن کے اندر مختلف جسم کے حصوں میں پہنچ جانا فائدے مند ہے. بعض لوگوں سے سنا گیا ہے کہ مسلم کا جھوٹا پانی بھی کھڑے ہو کر پینا چاہیے, مگر میں نے کسی کتاب میں اس کو نہیں دیکھا. صرف دو ہی پانیوں کا کتابوں میں استثناء مذکور پایا, والعلم عند اللہ, یہ صدر الشریعہ نے فرمایا, مولانا امجد علی صاحب نے بہار شریعت والے نے, کہ میں نے صرف دو پانیوں کا کھڑے ہو کر پانی یعنی پینے کا میں نے کتابوں میں دیکھا ہے. اس کے علاوہ مسلمان کا جھوٹا جو ہے اس کا میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا, یہ اپنی بات کر رہے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ستر بیماریوں کا نہیں لکھا اس میں, وہ فتح رضویہ میں یا مرآت میں ہے. یہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف نسبت کر کے ستر بیماریوں کا یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہم نے کہا, تو یہ اللہ کرے یہ جاگ رہے ہمارے ایڈیٹنگ کرنے والے, ایڈٹ کر دینا کہ میں سن نہ لوں پھر مدنی چینل پر. کوئی ہے ذمہ داری لے گا کٹوانے کی اس کو؟ انشاءاللہ میں آئندہ کے لیے, آپ تو اندر ہوتے ہیں, ایسی کوئی ترتیب بنائے کہ جب کاٹنے کا ہو نا ایسی ترکیب تو مجھے وہ کٹا ہوا سنا دیا جائے. انشاءاللہ ہے نا, مجھے اطمینان ہو, کیونکہ یہ لوگ نہ مجھے اطلاع کرتے ہیں نہ کبھی وضاحت کرتے ہیں. سچی بات یہ, میں اتنا بولتا ہوں نہیں کہ بھائی وضاحت نہیں کرتے, مجھے یاد نہیں کہ وضاحت کی ہو, حالانکہ مجھ سے رابطہ لوگوں کے لیے زیادہ دشوار نہیں ہے, مشکل نہیں ہے. بہت سو کے بعد میرے کانٹیکٹس ہوتے ہیں اندر میں, تو کبھی وضاحت نہیں کی, کبھی یہاں تک نہیں بولتا کہ آئندہ خیال رکھیں گے اللہ بہتر جانے, یا یہ شاید یہ باتیں میری ان تک پہنچتی نہیں ہوں گی. میرے مدنی منع ہیں یہ سب, سر میری مدنی اولاد ہی ہے. تو کبھی کبھی دل جوئی کی خاطر اللہ کے بندے کہہ دیا کرو کہ ہم نے سن لیا اور انشاءاللہ مزید احتیاط کریں, تو میری دل جوئی ہو جائے گی یار کہ چلو بھائی یہ تھوڑا یعنی کہ میری بات کو سنتے تو ہیں, نوٹس تو لیتے ہیں. انہیں بوڑھوں کی باتوں کی نوٹس کم لیا جاتا ہے, تو وہ تو نافرمان اولاد ایسا کرتی ہے جو نوٹس نہیں لیتی. سعادت مند اولاد تو بوڑھوں پر بھی واری واری ہوتی ہے, اور خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کے لیے مطلب بے قرار رہتی ہے کہ اب تو جنت کمانے کا وقت آ گیا کہ ہمارے ماں باپ بوڑھے ہوئے, ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کا تو ظاہر ہے کہ حدیثوں میں مضامین ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا واری واری جائیں آپ, کس واری واری جانے پر. اچھا آپ یہ سوال کا جواب ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی بالغہ عورت نے نابالغ محرم کو مارا ہو تو کیا اس کے بالغ ہونے کے بعد اسے معافی مانگنی ضروری ہوگی؟ بالغ عورت نے نابالغ عورت نے بالغہ عورت نے نابالغ محرم کو مارا ہو, نابالغ محرم کو مارا ہو یا نہ محرم کو مارا ہو, اگر ظلمن مارا ہے تب تو ظاہر ہے کہ حقوق العباد حق العبد تلف کیا, اس نے توبہ بھی کرے. اور بالغ اگر خوش قسمتی سے بالغ ہونے کے بعد وہ مل گیا ہے تو کسی طریقے سے اس سے معافی تو مانگنی پڑے گی نا, کسی محرم کے ذریعے معاف کروا لے اس سے اگر وہ نہ محرم ہے تو, اور محرم ہے تو ڈائریکٹ بھی معافی مانگ سکتا ہے. ورنہ ویسے بھی اگر وکیل کے ذریعے بھی معافی مل جاتی ہے ذہن نصیب, بلکہ جتنے بھی استائی بھائی ہیں نا وہ سب کے سب یار یوں کر لو کہ ہمارے کو نابالغی میں بھی اگر کسی نے ہم پر ظلم کیا نا ہم نے اس کو معاف کیا, بیچاروں کو معاف کر دو. اب معافی مانگنے کا ذہن کم ہے, اب خدا جانے اس طرح معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ اگلے کو تو احساس ہی نہیں ہے معافی مانگنے کا, پھر ہمارے معاف کرنے کا اس کو فائدہ ہوگا کہ نہیں, جو اگلے نے تو گناہ کرنے کا ارادہ کیا ظلم کیا. معاف کرنے والے کو تو فائدہ ہوگا قیامت میں انشاءاللہ, اور ہو سکتا ہے رب کی رحمت. معاف کرنے والے کو تو ہوگا جی, ظالم کو ہوگا کہ نہیں ہوگا اس میں تھوڑا غور کر لیا جس پہ. تو ظالم تو ہے مطلب ٹھیک ہے, اس کو احساس ہی نہیں ہے, احساس ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ تو یعنی کہ ایسے مطلب عجیب و غریب مطلب ذہن ہے لوگوں کے کہ میں کیا بتاؤں. جیسے میں بات بات میں معافی مانگتا ہوں نا, یہ بھی سننے کو ملتا ہے کبھی کبھی, تو جب دیکھو معافی مانگتا رہتا ہے, حالانکہ یہ کام تو واقعی لائق ہے تقلید ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے, اور دن میں اگر ہزار بار معافی مانگے تو کم ہے, لیکن احساس عجیب مطلب نیچر ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی کہ ڈیلی روزانہ ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے, یعنی اپنے گناہوں کی معافی چاہتے تھے اپنے رب سے, ایک روایت کے مطابق 70 بار, حالانکہ معصوم ہیں. ہماری تربیت ہے اس میں, ہم اللہ سے بھی معافی مانگتے رہے اور بندوں سے بھی معافی مانگتے رہے. اللہ تعالی اور بندوں کا معاملہ ہے مختلف. اللہ تعالی تو بے نیاز ہے, یہ ہم توبہ نہ بھی کریں اور وہ چاہے اپنے فضل و کرم سے ویسے ہی ہمیں معاف کر دے, اس کی بھی یعنی کہ صورت ہے. لیکن اب بندوں کے بندے بھی اس کے, بندوں کے حقوق بھی اسی کے, لیکن خود اس نے اصول یہ ارشاد فرمایا کہ بندوں کے حقوق جب تک وہ میں بدلہ نہیں لوں گا چھوڑوں گا نہیں. تو اب یہ کہ یا تو وہ بندہ معاف کر دے, اگر بندہ معاف نہیں کرتا, یہ معافی نہیں مانگتا بندہ معاف نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ اس کا انتقام لے گا, بدلہ لے گا. اب وہ چاہے تو قیامت کے روز صلح کروائے گا, نعوذ باللہ, وہ بے بس نہیں ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں کر سکتا, لیکن اس نے خود یہ قانون رکھا ہے. بندوں کے حقوق کے تعلق سے معاملہ جو ہے نا بہت حساس ہے, بہت ہی سینسیٹیو ہے. دوسروں کی حق تلفی تو ایک دن کے بچہ بھی ہے نا اس کی بچت نہیں ہے اس میں. بہار شریعت میں یہاں تک لکھا ہے کہ ایک دن کا بچہ, حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے, یہ ایک دن کا بچہ کروٹ لے نہیں سکتا, لیکن شاید ایک دن کا لکھا ہے, یا شیر خوار دودھ پیتا بچہ شاید لکھا ہے, کہ دودھ پیتا بچہ بھی کروٹ لے اور کوئی گلدستہ یا گلدان کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اس کی کروٹ سے وہ گر جائے اور ٹوٹ جائے تو اس بچے پر تاوان ہے. اب وہ بچہ تو پتا ہی نہیں ہے آپ بولو گے, لیکن یہ یعنی کہ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ دوسرے کا نقصان پہنچانے کا یعنی کتنی اہمیت ہے اس کو. اب یہ الگ بات ہے کہ یہ تاوان کیسے ادا ہو, یہ چودہویں حصے میں بہار شریعت کے غالباً یا کام ہے. تو یہ اس بچے کے مال سے ادا کیا جائے, اس کا سرپرست جو ہوگا ولی, مثلاً والد ولی ہے تو والد اس کے بچے کے جو پیسے ہیں اس سے ادا کر دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا گلدان ٹوٹا وہ معاف کر دے, تو معاف تو ہو جانا چاہیے, نابالغ کو معاف کرے تو معافی تو مل جائے گی نا, کہ وہ معاف کر دے. تو یعنی یہ کتنی اہمیت ہے کہ یہ حقوق العباد, نابالغ تو نابالغ جانوروں کو بھی معاف نہیں ہے. چونٹی بھی اگر کسی چونٹی پر ظلم کرے گی قیامت کے دن وہ مظلومہ چونٹی جو ہے نا اس سے بدلہ لے گی. بلی بلی پر ظلم کرے گی تو مظلومہ بلی اس ظالم بلی یا بلی سے بدلہ لے گی قیامت کے روز. بکری کا تو مثال حدیث شریف میں دی گئی, اگر بغیر سینگ والی بکری پر ظلم ہوا نا سینگوں والی بن کے آئے گی قیامت کے دن, اور جس دوسری بکری یا بکرے نے جو اس پر ظلم کیا اس سے وہ بدلہ لے گی قیامت کے دن. پھر یہ جانور مٹی کر دیے جائیں گے, اسی کو دیکھ کر کفار کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. کافر مٹی نہیں ہوگا, اس کو عذاب دائمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جانور مٹی ہو جائیں گے ان کے بدلے جب لے لیے جائیں گے آپس کے جو حقوق ہیں. یعنی جب جانور کو بھی ظلم جانور کرے گا جانور کو بھی معاف نہیں, بعض جانور خم خم دوسرے جانوروں پر روب جھاڑتے ہیں, مارتے ہیں ان کو, کاٹتے ہیں. مرغا چھوٹے مرغے کو مارتا ہے, وہ چڑیاں ایک دوسرے کو, بعض اوقات کبوتر ایک دوسرے کو, کتے بلے ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں, کاٹ رہے ہوتے ہیں. بکریاں سینگیں مار رہی ہوتی ہیں, گائیں سینگ مار رہی ہوتی ہے. تو جو بھی ظلمن مارے گا, جو جانور دوسرے جانور کو ظلمن مارے گا اس کا بھی انتقام قیامت کے دن لیا جائے گا. تو بندے جانور تو بے عقل ہے پھر بھی بچے گا نہیں, تو ہم تو عقل رکھتے ہیں نا اپنے اندر, ہمارا کیا بنے گا. اس لیے دنیا میں ہی معافیاں مانگ کر چاہے پیر پکڑنے پڑے چاہے کچھ کرنے پڑے معاف کروا لینا چاہیے. اڑی نہیں کہ میں معافی مانگوں گا تو میرا روب چلا جائے گا, میں بیوی سے معافی مانگوں تو سر پہ چڑھ جائے گی, تو سر پہ چڑھے یا سر کے اوپر والی چھت پہ چڑھے معافی تو مانگنی پڑے گی, ورنہ قیامت کے دن پھر جب چڑھائی ہوگی نا اس کی طرف سے تو وہ نیکیاں لے گی, اپنے اگر نیکیوں سے بھی گزارا نہیں ہوا تو اپنے گناہ ڈال کر جہنم میں پھکوا دے گی. یہ یاد رکھنا. جیسے بیوی پر بھی ظلم کیا ہے معافی مانگنی ہے, ماں نے بیٹے پر ظلم کیا ہے بیٹی پر ظلم کیا ہے مانگنی ہے, ساس نے بہو پر ظلم کیا ہے معافی تو مانگنی ہے, یہ سر پہ چڑھے یا چھت پہ چڑھے, نہیں مانگو گی معافی اس کو معاف نہیں کرواؤ گی پھر قیامت میں دیکھ لینا پھر, اس لیے وہ بالکل اس میں شرمائے نہیں, شیطان کے وسوسوں پر نہیں جائیں, آپ چاہے وزیر ہوں چاہے پریزیڈنٹ ہوں وزیر اعظم ہوں اگر آپ نے ظلم کیا ہے تو قیامت کے دن آپ بچ کر نہیں جائیں گے, چاہے کیس کتنی بڑی کوئی آپ کی پارٹی ہے کتنا ہی سارا آپ کے پاس اسلحہ ہے ابھی ٹھیک ہے کرتے رہو, کب تک کرو گے کب تک گلچرے اڑاؤ گے, آخر اللہ تعالی کی پکڑ بڑی سخت ہے. ہارون الرشید کا جب انتقال ہونے لگا خلیفہ تھے یہ احیاء العلوم میں, تو اس وقت یہ اپنے کفن کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے ما اغنا عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ, میرا سارا مال جاتا رہا میرا سب زور جاتا رہا, نہ مال کام آئے گا نہ اقتدار کام آئے گا کوئی بھی نہیں بچا سکتا. حالانکہ ہارون رشید ایک اچھے خلیفہ گزرے مسلمان تھے اچھے مسلمان تھے پھر بھی یہ اس طرح کہہ رہے تھے آخر میں. تو آج کل تو جو آتا ہے عام طور پر ظلم کے نئے انداز لاتا ہے اور ریایا کو دو ہاتھوں سے لوٹتا ہے, آخرت میں کیا بنے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ظلم سے بچائے, ہم مسلمانوں کو راحت دینے والے بنے, ہم مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والے نہ بنے, نہ زبان سے تکلیف دینی ہے نہ آنکھ سے گھور کر تکلیف دینی ہے نہ ہاتھ سے تکلیف دینی ہے نہ پاؤں سے نہ کونی سے, نہ بھویں سکوڑ کر نہ پیشانی پر بل ڈال کر نہ منہ چڑھا کر, بلا اجازت شرعی ہمیں کسی کو بھی ایزا نہیں دینی ہے, نہ ایک دن کے بچے کو نہ سو سال کے بوڑھے کو, اللہ نہ کرے کبھی کسی کو تکلیف پہنچ گئی تو فوری طور پر ہاتھ جوڑ کے یا جس طرح بھی اس کو معافی مانگ کے راضی کرنا ہے. اگر یہ سب کرنے لگے نا حاضرین ناظرین انشاءاللہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا یہ امن کا گہوارہ بن جائے گا, ہر طرف امن و آشتی کا دور دورہ ہو جائے گا. ابا کسی نے ظلم کیا اور امیل سنت کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں, کسی نے ظلم کیا اب ظلم کرنے کے بعد وہ معافی مانگ رہا ہے, تو کیا ظالم کا یہ معافی مانگنا عاجزی کہلائے گا یا کیا کہلائے گا؟ یعنی ایک شخص ہے کہ مطلب معافی مانگتا ہے جھکتا ہے نمتا ہے اور مطلب کوشش کرتا ہے کہ یار میری وجہ کی تکلیف ہے, عاجزی کے کئی حصے بنیں گے, لیکن ایک شخص ظالم ہے اسے واقعی ظلم کیا اگلے کے اوپر, اب وہ معافی مانگ رہا ہے تو کیا اس کا یہ اس سے معافی مانگنا اس کی عاجزی کہلائے گا کہ یہ اس کا حق ہے کہ اسے معافی مانگا جائے اور اس کو اس کا حق دیا جائے, کیا اس کو کہیں گے آپ؟ اس پر فرض ہے کہ یہ معافی مانگے, اب انداز میں جو لجاجت کرے گا انکساری کرے گا تواضع کرے گا اپنے آپ کو اس کے آگے وہ ذلیل کرے گا یہ سارے عاجزی ہی کے انداز کہلاتے ہیں, جتنی عاجزی زیادہ ہوگی ایسا ہے کہ اگلے کے دل میں اتنی جگہ زیادہ بنے گی. اب یہ بھی تو انداز ہوتا ہے نا بعض لوگوں کا, بازاری لوگ بھائی معاف کر دے بس, بولانا بول دیا نا معاف کر دو, کیا تمہارے پیر پکڑ لوں, یوں کر کے اگر یوں دل دکھانے والے انداز میں معافی مانگے گا تو ایک حق اور بڑھ جائے گا, ظلم در ظلم ہو جائے گا, تو معافی تو عاجزی ہی سے مانگی جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ بندہ عاجزی کے ساتھ کرتا ہے, گڑ گڑا کر کرتا ہے, ہنس ہنس کے توبہ تو نہیں کی جاتی نا. پھر جیسی تکلیف پہنچائی ویسا انداز ہو, معمولی سی تکلیف ہوتا ہے, چلتے چلتے تھوڑا یوں دھکا لگ گیا, ویری سوری, تو وہ اگلا بولے نیور مائنڈ اور اٹھا کر اس کو رکھ دی, سمجھے, نیور مائنڈ, او ویری سوری. تو اب وہ نیور مائنڈ بولے اس کی امید نہیں ہے, یا گاڑی ٹھوک دی اس کو اور اس میں ڈنٹ ڈال دیا تو ویری سوری سے گزارا نہیں ہوگا, اب تو ظاہر ہے کہ بہت کچھ ہوگا, آگے کی منزل ہے تھوڑی کڑی. ویسے اگر گاڑی آڑے آ گئی اور اس کی گاڑی تھوڑی رک گئی اور ویری سوری کر کے ہٹا لی تو وہ بھی نیور مائنڈ بول دے گا. تو جیسی تکلیف ویسی معافی. تو بعض وقت کیا تکلیف بہت بڑی پہنچاتے ہیں اور پھر وہ شرماتے شرماتے یوں کہتے بولتے بولتے بننی پڑتی ظالم کو, بولا بولا جانا معاف کرنا. اب وہ بھی سمجھتا ہے کہ یار یہ ظالم ہے, اس کو میں کچھ بولوں گا تو یہ مزید مجھے تکلیف دے گا, تو وہ بھی بول دے گا کوئی بات نہیں یار چلتی. تو یہ معافی مانگنے کا انداز صحیح نہیں ہے, بولا چالا معاف کرنا, اس سے یہ سارے حقوق معاف نہیں ہو جائیں گے. جیسے بھول جتنی سخت بھول ہوگی اتنا ہی عاجزی اور نرمی اور جھکاؤ ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے. اور پاپا مسئلہ کمال یہ ہے کہ اس میں جو دباؤ ہے نا اس کے لیے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں, یعنی جو ماتحت ہے یا کچلا ہوا ہے دبا ہوا ہے اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے معافی مانگنا. واقعی آپ جو فرما رہے ہیں اصل جو معافی مانگنے میں جو رکاوٹ آ رہی ہے نا, یہ یا تو عزت ہے منصب ہے تھوڑا اس کی پوزیشن ہے تو جی مانگنی ماتحت سے نیچے والے سے اور خود وہ اوپر جگہ بیٹھا ہوا تو یہ اس کے لیے شاید زیادہ تکلیف دے. ہو سکتا ہے کہ اس میں اس کے لیے پھر ایک تو معافی بھی مل جائے اور اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, کیا پتا کہ یہ معافی کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ڈھیر و ڈھیر اجر کا خزانہ بھی نصیب ہو جائے. بے شک یہ ہے کہ شیطان اصل وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ تیرے سر پہ چڑھ جائے گا, اور یہ اس لیے وہ ماتحت سے بندہ معافی مانگنے سے محروم رہتا ہے. شوہر بیوی سے معافی نہیں مانگتا, باپ بیٹے سے معافی نہیں مانگتا, استاد شاگرد سے معافی نہیں مانگتا, پیر مرید سے معافی نہیں مانگتا کہ یار یہ چڑھ جائیں گے میری ان کے سامنے ویلیو نہیں رہے گی. لیکن دیکھو میں باپ بھی ہوں, اپنے بیٹوں سے معافی مانگتا ہوں اپنے بچوں سے, میں شوہر بھی ہوں اپنے بچوں کی امی سے معافی مانگتا ہوں, میں پیر بھی ہوں الحمدللہ اپنے مریدوں سے معافی مانگتا ہوں. اگر کوئی مجھے اپنا استاد تسلیم کرے, ہوں نہیں اگرچہ اس قابل, اپنے شاگردوں سے اگر وہ ہیں تو انہیں معافی مانگتا ہوں. اور یہ میرے یہ خالی الفاظ نہیں ہے, میرا پریکٹیکل ہے, دنیا دیکھتی ہے الحمدللہ, دنیا دیکھتی ہے. تو اس کا مطلب میں نے یہ سارے وسوسے جو تھے نا ان کا وربلی نہیں پریکٹیکلی رد کر دیا کہ میرے سر پر تو کوئی نہیں چڑھا, میرے سر پہ امامہ چڑھا ہوا ہے, اوپر چادر سجی ہوئی ہے, اوپر اور کوئی نہیں ہے, جو بھی ہیں الحمدللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, میں نے معافی مانگی اس کی وجہ سے میرے سر پہ تو کوئی نہیں چڑھا. بابا کئی بار آپ نے ہم سے ہی معافی مانگی ہے الحمدللہ. تو بالغ آپ کی نابالغی کے دور کی معافیا مانگ لی بالغ ہونے کے بعد, یاد نہیں ہے آپ کو کیا؟ نہیں تو میں نے کہا پھر معافی مانگ لو. اور اسی طرح بانجیوں سے بھی معافی مانگی جیسے سے بالغ ہوتی گئی, نواسیوں سے, جی الحمدللہ. تو میں یہ مطلب کرتا رہتا ہوں, میں ڈرتا رہتا ہوں یار, اب وہ گناہ تو ویسے کہاں کم ہے یار, اگر ایک بھی گناہ لے کر محشر میں ہم پہنچے اور وہی گناہ اگر اٹک گیا نا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ایک گناہ چھوٹا گناہ اگر وہی اٹک گیا اور اس نے جنت سے روک دیا اور دوزخ کی طرف معاذ اللہ رخ کروا دیا تو کیا ہوگا؟ سب کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالی کی بے نیازی سے. جس کا کوئی بھی گناہ نہیں ہے خالی ہے اس کو بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ساری ہیں کہ ان کا شکر کہاں ادا کیا. تو اس لیے وہ بندہ ہوتا ہے, بندے کو عاجز ہی رہنا ہوتا ہے, اس کو ڈرتے رہنا ہے, نیکی کرے تو بھی ڈرے, گناہ تو کرے ہی نہیں, گناہ ہو جائے تب بھی ڈرے اور نیکی کرے تب بھی ڈرے, ساری زندگی عبادت میں گزارے تب بھی ڈرے کہ قبولیت کی سند کس کے پاس ہے. جنت کی گارنٹی ہم لوگوں کے پاس تو نہیں ہے, جن کے پاس تھی وہ بھی ڈرتے تھے اللہ سے اس کی خفیہ تدبیر سے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو جس پر کرم فرمائیں گے وہ جنت میں جائے گا. لیکن ان کا کتنا خوف تھا کہ اتنا خوف خدا سے روتے تھے، اور رونے کا انداز یہ تھا کہ جیسے ہنڈیا وہ پک رہی ہے، اس طرح کی سینے بے کینا سے آواز ابھرتی تھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رونے کی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہیں، ان کو پیارے آقا مالک جنت مالک کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، لیکن یہ نمازوں میں بھی ایسا روتے تھے کہ پچھلی صف میں آواز جاتی تھی رونے کی، اور رو رو کر یہاں آنکھوں کے نیچے یہاں کالی لکیریں ہو گئی تھی، اتنا روتے تھے. حالانکہ اتنے پاورفل تھے، اتنے بار روپ تھے کہ آپ کی گلی سے سرکش جنات گزرتے نہیں تھے، اتنا ڈرتے تھے، شیطان آپ سے لرستے، لیکن یہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے. تو جو خدا سے ڈرے اس سے مخلوق ڈرے، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا پھر مخلوق اس سے نہیں ڈرتی. اگر عارضی طور پہ ڈرتی بھی ہے تو کب تک؟ آخر ہر کمال کو زوال ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں بندہ بنائے رکھے اور عاجز بندہ بنائے رکھے، ہم اڑی نہ کریں، ہم تکبر میں نہ پڑیں، ہم ظالم نہ بنے، بھلے مظلوم بنے ظالم نہ بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ضرر یعنی نقصان اور تکلیف پہنچانے سے بچو، لوگوں کو ضرر پہنچانے سے بچو کہ اس سے بھی تم کو صدقے کا ثواب ملے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. بابا ایک اسلام بھائی نے پرچی دی ہے کہ ایک شخص سے معافی مانگی تو اس نے کہا کہ 100 روپے دو پھر معاف کروں گا. میں نے 100 روپے دیے اسے تو اس نے لیے اور کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا. ہاں بھائی جواب دیجیے، مائک اٹھائیے. یہ 100 روپے کا لین دین شرعاً کیسا جواب؟ امین بھائی دوبارہ فرمائیے. اسلام بھائی نے پرچی دی ہے کہ ایک کسی سے انہوں نے معافی مانگی تو انہوں نے کہا کہ 100 روپے دو پھر معاف کروں گا. تو میں نے 100 روپے دیے تو اسے تو اس نے کہا کہ اب میں نے آپ کو معاف کر دیا. یہ بے تکلف دوستوں میں ایسا ہوتا ہے شاید. اس نے 100 روپے لے تو نہیں کر دوں گا، رکھے گی نہیں 100 روپے. ہاں تو دعوت تو کھائی لے گا بے تکلفی میں، لیکن شرعاً یہ معاوضہ اس کا مانگنا کیسا؟ اگر تو اس نے واقعی اس کا کوئی مالی حق نہیں دبایا تھا، مالی حق دبایا وہ مانگ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. وہ 100 روپے دگا کے بیٹھا ہوا ہے کہہ رہے معاف کرو، 100 روپے دو پھر اس کے بعد معاف کروں گا، وہ تو اس کا مانگنے کا حق بنتا ہے، وہ تو مانگے گا. باقی اس کے بغیر وہ مانگتا ہے تو یہ رشوت سمجھ آتی ہے. رشوت کی تعریف میں آ جائے گی، دیکھ لیں. عزت بچانے کے لیے نہیں ہے نا، تو خود اس کو احساس ہوگا مجھے معاف کر دو، یار آخرت میں کہیں پھنس نہ جاؤں. اب اس نے وہ یہ ہوتا بے تکلف دوستوں میں عام طور پہ، تو 100 روپے مانگنا اس کا، پھر 100 روپے نہیں دیتا تو جا معاف نہیں کرتا، اس میں بے عزتی تو اس کی نہیں ہے نا، میں نہیں کرتا معاف. اب اس کو بےچارے کو فکر ہے کہ یار میرے کو معافی نہیں ملی، اس سے تو یہ دعوت کھلا دو. ہاں وہی کہ یہ رشوت کے حکم میں آیا، یا اللہ بہتر جانے بظاہر رشوت کی تعریف کے تحت یعنی کہ سمجھ نہیں آ رہی، مطلب اللہ اعلم جیسا آپ فرمائیں. میں کچھ اور پوچھ لوں؟ لبیک یہ ابھی یہ مسئلہ ادھورا ہے، جی ہاں اس کو تنقید کر لیں، اس کی معلومات کر لیں. سوال یہ ہے کہ اگر اسلامی بہن جس کمرے میں نماز پڑھ رہی ہے اور اس دوران کوئی نامحرم اسلامی بھائی اس کمرے میں داخل ہو جائے اسلامی بہن نماز پڑھتی رہے یا نماز توڑ کر دوسرے کمرے میں نماز پڑھے؟ کوئی نام احرم آ گیا کمرے میں جی, نماز تو توڑنے کی تو اجازت نہیں ہے, نماز تو پوری کرے گی. وہ تو نام محرم جو ہے اگر وہ بدنگاہی کرتا تو گناہ اس پر ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دو آڈیو جواب دیجئے. اس سے پہلے میں نام بتا دوں, خوش نصیب رمضان المبارک والے حج و عمرہ بغداد ماشاء اللہ, حلقہ نمبر 41 باب المدینہ محمد اسلام عطاری ولد اقبال اسلام ولد اقبال حلقہ 41 اسلام ولد اقبال حلقہ 41 حلقہ نمبر 116 باب المدینہ اسرار احمد عطاری ولد عبد الباقی اسرار بن عبد الباقی اسرار بن عبد الباقی حلقہ نمبر 16 باب المدینہ سید خواجہ ذی شان اشعر ولد سید علی اشرف سید خواجہ ذی شان اشعر سید خواجہ ذی شان اشعر سبحان اللہ ماشاءاللہ تین اس ٹائم آ گئے. اچھا یہ جو ہے نا وہ پہلے سوال کیا جائے گا جو 50 سال سے اوپر کے جو اسلامی بھائی بزرگ اسلامی بھائی جو بزرگ ہیں. تسبیح فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ یہ تو ان کو پتا ہوتا ہوگا, پڑھتے بھی ہوں گے یہ. 50 سال سے اوپر, نام بھی بتائیں گے عمر بھی بتائیں گے کہاں سے آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انور عطاری دادو سے آئے ہیں, دادو سے ماشاء اللہ. دادو عمر 67 68 ماشاء اللہ بھلی کری آیا. جواب یہ ہے کہ نماز کے بعد جو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں یہ تسبیح فاطمہ ہے. لا الہ الا اللہ اللہ بول نہیں پا رہے بےچارے, پہنچ گئے ہیں. ان کو دیں دوبارہ دیں بزرگوں, تھوڑا تسلی سے فرمائیے. سبحان اللہ کی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ نہ عمر جو قاضی بلی ہے بےچارے لگے جی. پچھی یہ ماحول میں بائک تھے پچھی مدنی چینل تھے نظر اسکرین تک پہنچتا گھبراہٹ کیا ماروں گے. کوئی اور ڈیزائن کے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بابا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تسبیح فاطمہ جو حضرت اللہ نے پڑھی ہے وہ فاطمہ وہ تسبیح جو بی بی فاطمہ نے تسبیح پڑھی وہ تسبیح فاطمہ جی جی. اچھا وہ تو کون کون سی تسبیح پڑھی ہے اس کی تعداد چلو لگے رہے ہم, خدا جانے کتنی تسبیحات پڑھتی ہوں گی بتاتے رہے ہم سنتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب المدینہ کراچی سے آیا ہوں ایک ماہ کے اعتکاف میں. عبد الرزاق میرا نام ہے, عمر 55 سال. تسبیح فاطمہ بولتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. جواب درست ہے. ہمارے ان بزرگ اسلام بھائی کو انشاءاللہ مدنی سوٹ جو ہے وہ تحفے میں پیش کیا جائے گا اور مہندی بھی ان کو پیش کی جائے گی انشاءاللہ, مہندی بھی لگائی. اچھا اب جو سوال عوام سے جو یہاں نیچے موجود ہیں, صراط الجنان پوچھو کہ نہیں کرے صاحب کرے جی. اچھی برکت کسے کہتے ہیں؟ دینی طلبا اس کا جواب نہیں دیں گے اور نہ ہی مدنی شخصیت, ان کے علاوہ عوام عام اسلام بھائی جو آئے ہیں طلبا ہی دے سکتے, چلے طلبا ہی دے دیں اس کا جواب, وہ بھی دے سکے تو. سوال دوبارہ دوہرا دیں گے, یہ برکت کسے کہتے ہیں؟ جیسے کسی بھی شے میں ایک برکت ہوتی ہے نا, تو برکت کسے کہتے ہیں؟ اردو میں برکت جس کو بولے برکت, برکت ہے برکت, راہ پر زبر ہے. یہ ہمارے مدنی منع کئی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, چلے یہ کون کون بتائے گا؟ یہاں تو کافی برکت کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی چیز کے زیادہ بڑھ جانے کو برکت کہتے ہیں. جی حاجی رضا جواب دے دیا انہوں نے. السلام علیکم. کیا کسی چیز کی کسی چیز سے بڑھ جانے کو؟ جی جی نہیں یہ تو جواب نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد بلال عطاری مظفر گڑھ سے. جو کم چیز کفایت کر جائے اس کو برکت کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طاہر جہاں خٹک ضلع کرک سے. تین دن کے اعتکاف کے لیے ریاض سعودی عرب سے باپا کی خدمت میں حاضر ہوں. باپا کی زیارت بھی ہوئی ہے اور دل کو سکون بھی حاصل ہوا, بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. برکت اور کثرت میں فرق یہ ہے کہ کثرت چیزوں کے بڑھ جانے کو کہا جا سکتا ہے اور برکت تھوڑی چیز سب کو کفایت کر جائے اور اس پر دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے, اسے ہم برکت کہہ سکتے ہیں. تو دل کہاں سے لیں گے؟ تو قریب قریب جو مانا بتا رہے مانا پہ تو یہ پہنچ رہے. کر لو نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا. کر لو نظارہ آ کر آقا, کر لو کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے, جوانی کیسے گزاریں. امیر علیہ سنت کا یہ رسالہ جو کہ امیر علیہ سنت کا ایک بیان ہے, اس بیان کا یہ تحریری گلدستہ ہے المدینۃ العلمیہ کی طرف سے شائع ہوا, جوانی کیسے گزاریں. بہت ہی انقلابی امیر علیہ سنت کا بیان, کئی اسلامی بھائیوں کی اصلاح کا یہ ذریعہ بنا الحمدللہ. مبلغین کے لیے بھی اس میں بہترین مواد ہے حوالہ جات کے ساتھ. تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے, اور ہدیہ اس کا صرف 15 روپے ہے. اس رسالے کو بھی ضرور حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ کا بستہ, جہاں ہمارے اوبی وین کے اجتماعات ہیں, جہاں جہاں اعتکاف ہو رہا ہے مکتبۃ المدینہ کا بستہ دستیاب ہے. کتابیں حاصل کیجئے, مطالعہ کیجئے, انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی. نام موکلے نہیں ہوں گے. اچھی ہے نا نمی کے آوانے. اے کاش تصور مدینے کی گلی ہو, اے کاش تصور مدینے کی گلی ہو, اور یاد محمد کی حج کے لیے جن خوش نصیب کا نام نکلا ہے ایک قدم جو اور ایک قدم آگے بڑھے ہیں, اور 21 تاریخ کو ہونے والی قرآن دادی میں ان کا نام شامل کیا جائے گا انشاءاللہ. یہ 21 جون 21 رمضان مبارک. اسرار احمد اتاری باب المدینہ. ماشاء اللہ مرحبا مرحبا. جائے نصیب کرانے میں امامہ شریف بھی ہو جائے, مدنی حلیہ ہو جائے, چاند رات کو مدنی قافلوں کی نیتیں ہو جائیں. سبحان اللہ. جی عمرے کے لیے امجد علی بلوچستان. سبحان اللہ مرحبا. امیر فرماتے ہیں کہ بلوچستان والے مدینے کی دعائیں بہت کراتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو بلوچستان مدینہ منورہ سے قریب بھی ہے. واہ باب المدینہ کے نسبت. سبحان اللہ. بغداد کے لیے اسلام اتاری. سبحان اللہ. اسلام اتاری باب المدینہ. ماشاء اللہ مرحبا. پاکستان میں ہونے والے اعتکاف کی قرآن دازی. مرحبا. عامر بن نذیر مری. ماشاء اللہ. اور مدنی چرن کے ناظرین بنتے جہانگیر اتاریہ. شہر نے لکھ لو. یہ شہر کا نام اس میں میسج میں نہیں آیا. خیر وہ نمبر ہوتا ہے انشاءاللہ, رابطہ ہوگا اگر مزید آگے کی قرآن دازیوں میں ان کا نام آیا تو. ماشاءاللہ. اب یہ اسلامی بھائی جن کے نام نکلے ہیں, دیکھیں اب 21 تاریخ کو جو فائنل قرآن دازی ہوگی ان میں کیا ہوتا ہے. کل رات جس طرح حج کی ٹکٹ کا اعلان ہوا, عمرے کی ٹکٹ کا اعلان ہوا, مدنی چرن کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں. نگران شورا جب تشریف لاتے ہیں تو ان کے جب وقت میں 3 سوالات کیے جاتے ہیں, اور ان سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہیں. امیر اہل سنت کے آنے کے 12 منٹ تک ہمیں جو جو سوالات کے جوابات ملتے ہیں ان کے نام درست, 3 سوال ہوتے ہیں, درست جواب دینے پر ان کے نام قرآن دازی میں شامل کیے جاتے ہیں, اور پھر ان کی قرآن دادی ہو کر ایک نام پکارا جاتا ہے. اس ایک نام کو ہم عشرہ کی قرآن دادی میں شامل کرتے ہیں, اور جیسے کل رات ہماری عشرہ رحمت کے خوش نصیب ناموں کا قرآن دادی ہوئی, اسی طرح آج کل سے ہم نے عشرہ مغفرت کے جو قرآن دادی کے نام ہیں ان کو جمع کرنے کی ترکیب بنائی ہے. اب دیکھیں کہ 21 رمضان اور مبارک 21ویں شب کو ان خوش نصیبوں میں کس کا نام نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جو جو تڑپتے ہیں اللہ سب کو میٹھا مدینہ دکھا. آمین. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا رب مصطفی، یا رب الانبیاء، یا رب الصحابہ، آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین یہاں موجود حاضرین اپنی نیکیاں میری مل کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے کرم کے شائن شان اس کا اجر عطا فرما، اور یہ تمام ثواب تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما۔ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا۔ جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تب تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام شہدائے احد، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے کربلا، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، تمام جنات مومنین مومنات، تمام سلاسل کے بزرگوں کو، بالخصوص حضور سیدی غوث اعظم، امام آدم، امام غزالی، اعلی حضرت شدر الشریعہ، امام غزالی، قطب مدینہ، ہم اپنے پیر و مرشد کو، ان کے والدین، متعلقین، محبین کو، مریدین کو، تمام دعوت اسلامی کے مرحوم مبلغین و مبلغات، تمام ہمارے عائز و اقربا، دوست احباب، رشتہ داروں میں سے جو کوئی بھی اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے، اے اللہ ان سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری بے باکیوں کو معاف فرما، نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے۔ اے اللہ گناہوں سے ہمیں سچی نفرت عطا فرما، عبادت کا ذوق شوق عطا فرما، عبادت کی لذت نصیب فرما، تلاوت قرآن کا ذوق نصیب فرما، با جماعت پانچوں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ نصیب فرما، آپس میں شیر و شکر بنا دے، مسلمانوں کی حق تلفیاں کرنے سے بچا لے، جو ہم سے حق تلفیاں ہوئیں اے اللہ ان سب مسلمانوں کو بھی ہم سے راضی فرما دے، ان سب مسلمانوں کی بے حساب مغفرت بھی فرما دے۔ اے اللہ ہم کو نیک، پرہیزگار اور سچا عاشق رسول بنا دے، ہماری بیماریاں دور فرما دے، تکلیفیں دور فرما دے، اور جو ہمارے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، یا اللہ ان سب کو بھی شفا عطا فرما، سب کی تکلیفیں دور فرما۔ یا اللہ رزق حلال آسان بکفایت عطا فرما، مخلوق کی محتاجی سے ہمیں بچا، رشتوں کی رکاوٹیں، بیجا مقدم بازیاں، گھریلو لڑائی جھگڑے، نا اتفاقیاں سب دور فرما دے، ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا دے، بچے بچے کو سنتوں کا آئینہ دار بنا دے۔ یا اللہ ہماری مسجدوں کو شاد و آباد فرما، دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات تیرے دین کی خدمت میں جہاں کہیں مصروف ہیں سب کی مدد فرما، ہمارے او بی وین کے اجتماعات میں جن اسلام میں نے کوششیں کی، جو جمع ہوئے آتے ہیں، کوششیں کر کے لاتے ہیں، اے اللہ جس جس نے جو جو کوشش کی تو سب کے ناموں کو جانتا ہے، سب کے کاموں کو جانتا ہے، سب کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال کر دے. دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرما. قبلہ امیر علیہ سنت کے علم میں عمر میں عمل میں برکت عطا فرما. ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما. امیر اہل سنت اور تمام مشائخ اہل سنت علماء اہل سنت کا سایہ ہم سب پر تادیر قائم و دائم فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جن اسلام بھائی نے درست جوابات دیے, ہمارے مبین احمد اتاری زمزم نگر, ان کو مبارک پانی اس کا تحفہ پیش کیا جائے گا. مبین بھائی ماشاءاللہ. ہمارے غلام مصطفیٰ اتاری مدنی منے, ان کو مدنی سوٹ, امامہ چادر, ٹوپی, سربند, اور امیر اہل سنت کی طرف سے امامے کے بھی مدنی پھول اس میں لکھے ہیں, لباس کے بھی مدنی پھول ہیں ماشاءاللہ. علی انور ماشاءاللہ, ان کو خلاف کعبہ کے مقدس دھاگے پیش کیے جائیں گے. ایک اور بزرگ تھے جنہوں نے درست جواب دیا تھا, آپ تھے ماشاءاللہ, ان کو خلاف کعبہ کے مقدس دھاگے. اور ہمارے یہ اسلام بھائی جنہوں نے درست جواب دیا, ان کو مدنی سوٹ, امامہ بھی ہے, سربند بھی ہے, ٹوپی بھی ہے اس میں. اور صغیر احمد اتاری مدنی کسوٹی میں انہوں نے جواب دیا, ان کو 1200 روپے کا مدنی چیک. یہ مکتبۃ المدینہ سے اس کی خریداری کر سکیں گے اور یہ حصے کو سنبھال کر یادگار رمضان بنائیں انشاءاللہ. یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا سلیم